Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Dobry wieczór. Trójkowy budzik. Powiem coś, to zdaje się, że chyba powtórzę się po redaktorze, że to miejsce 10. Oczywiście gratulujemy. No i redaktora już nie ma na horyzoncie. Zdaje się, że zniknął gdzieś w naszym aneksie kuchennym. No tak jak zapowiadał. Dobry wieczór. WW na dzień dobry. A gdy na budziku 4 po 4, no masz ci punktualnie. Tak, lubimy. Piosenka dnia. Piątkowa. I to jaka? Greta Van Fleet. We'll be right back. Słyszałem ostatnio oceny tej, brzydkie słowo, epki podwójnej, zdaje się, więc podwójnie brzydkie słowo, nie płyty, od 4 plus w górę do 6. Jeśli byłyby jeszcze wyższe oceny w polskim systemie notyfikacji uczniowskiej, to rzeczywiście byłyby pewnie lepsze oceny. A jak będzie płyta, o, to dopiero się wydarzy. Greta Van Fleet, kolejne nagranie w Trójce i dziś niebagatelnie kilkukrotnie będzie się pojawiać to nagranie. Safari Song w naszej piosence dnia i w zestawie do głosowania na listę. Polecamy i zapraszamy. A gdyby ktoś już stęsknił się z nowym nagraniem, to polecamy. Także poranną audycję tam po 8.30 i w LP Trójce jeszcze przed południem. Właśnie do usłyszenia. Coś mi się wydaje, że w przyszłym tygodniu w budziku i w poranku będziemy spotykać się z tym nagraniem częściej. No to jeśli chodzi o piosenki dnia, budzik kontra ranek, 1-0 w tym tygodniu. Tak mnie się przynajmniej wydaje, bo się podoba to nagranie. Się podoba czy się nie podoba? To też o to jest pytanie. No, czy by się chciało, czy się nie chce, to się powie. 9:15. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę lekkie. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli z Gwiazdy Way, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bóstw, perły przedwiersze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie może, jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, demotywująca. Chociaż z samego rana takich piosenek raczej nie powinniśmy. No więc kolejna będzie na pewno motywująca już, mobilizująca. To na pewno. Do rozgrzewki. No, na pewno tej korespondencyjnej. budzik@polskieradio.pl, a adres mailowy 2273, numer telefonu i skrzynka smsowa 71335. No, jak Kataryna ostatni raz z karabinu wystrzelił redaktorek w tym tygodniu, a więc jak zwykle o tej porze 13 minut po godzinie 4. trzy szybkie. Ciach, ciach. Gansi, nowe, stare nagranie w trójce. Coś mi się wydaje, że wysoko na liście przeboi w trójki, a to przecież do końca głosowania już niewiele zostało. Do południa. Polecamy i zapraszamy. No i państwo proponują, między innymi pan Andrzej, który to za fajerą, że to wcale tam 1-0, panie Budziku, Budzik kontra Ranek. Oni przegrali walkowerem, bo się o 4:09 nie stawili. W Ożarowie, w Świętokrzyskiem 13 stopni, nie pada, chociaż mokro, pochmurno. Pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryki, jako pierwszy mailowo. Doceniamy, i to nawet bym powiedział podwójnie, w czasie pauzy, jak mnie mam bezpiecznie właśnie w pracy zza kółka. SMS-owo dziś jako pierwszy pan Mirek z miasta Łodzi. Budzik w radiu, budzik ptasi za oknem. Jest konkurencja. Proszę się starać. Dobrze, będziemy się starać kolektywnie dziś. Pan Mirek z Łodzi jako pierwszy SMS-owo, a telefonicznie zapisałem sobie fonetycznie, tak jak, to nie czuję, że rymuję, tak jak kiedyś teksty Gansów pisało się fonetycznie, no to tu napisałem sobie: przestało kidrać, ciepało żabami całki dzień, bo tak pan Marek sformułował to, co dzieje się za oknami, działo pan Marek z Tarnowskich Gór. Chłopie, jesteś pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Oto grono dzisiejszych przodowników korespondencyjnych. No, ciąg dalszy podglądam, podsłuchuję. A oczywiście będzie okazja do tego, by podpisać listę obudności. Ale proszę nie zwlekać, no bo budzik to ledwie do 6:00 i za chwilkę ta 6:00 wybije. Jak zwykle, na 3 sposoby. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. 17 minut po godzinie 4:00. Teraz Natalia Przybysz. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam.

pain. All of our dirt is washed in the rain. We walked that road, we felt that shame. To nasza świętość Wesley Adams, a świętość to 26 minut po godzinie 4. No jak zwykle o tej porze. Pan podpowie. Budzikowe kalendarium. No tak możemy zażartować, że tu troszkę śpiący jesteśmy i z pamięcią nie za bardzo. My pożartowali z tym, że człowiek śpiący, swoją drogą, co się można dziwić, dlaczego. No ale nie o tym. Trzy daty właśnie w związku z 18 dniem maja. Wspólny mianownik, trzy rocznice śmierci. I tak w 1799 roku zmarł Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, francuski dramatopisarz, także wynalazca miniaturowego zegarka. A sławę, jak wiemy, pamiętamy, przyniosły mu komedię Cyrulik Sewilski i Wesele Figara. 135 lat temu zmarł w Argentynie Czesław Jordan Wysocki, geograf i topograf. Przypomnijmy, w 1867 roku w Wojskowej Służbie Topograficznej Argentyny był jednym z organizatorów tamtejszego Instytutu Geograficznego i autorem map, m.in. Patagonii, także założycielem parku Palermo-Buenos Aires. Projektował także linie kolejowe. Czesław Jordan Wysocki. No i jeszcze jedna data, 111 lat temu zmarł Henryk Jordan, lekarz, propagator, wychowawca fizycznej młodzieży, gier sportowych, propagował piłkę nożną, tenisa i palanta. W 1888 roku stworzył pierwszy ogródek jordanowski, w którym dzieci przebywały pod opieką pedagogów. Trzy daty na teraz. No akurat tak się złożyło, trzy rocznice śmierci, a w muzycznym kalendarzu będzie się działo. Nie ma słabych drużyn, nie ma słabych zespołów i to sprawdzimy już za niespełna godzinę. A za trzy minuty z wąsem pan od pogody, z najświeższą prognozą. No, z wąsem i z brodą nawet. Ciasno. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Znakomicie. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Pachną lipy, rośnie mi po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Tagaram, tagaram, tagaram, tagaram, tagaram. wszystkich już kłopotach. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak już wkrótce, bo w najbliższy czwartek koncertowo z okazji 50-lecia Miasta Kobyłka. Na koncercie właśnie Tadeusza Woźniaka polecamy i zapraszamy. O tym tak niezobowiązująco między wierszami przypomina pani Grażyna. Taki lokalny patriotyzm się odezwał. To w Kobyłce. W najbliższy czwartek, choć te uroczystości rozpoczną się jutro na Sportowo. Polecamy i zapraszamy. Teraz zapraszamy na prognozę pogody, bo już minęła 4:30. Pan synoptyk tu prognozą pogody chrzęści. Po południu nad dzielnice północne nasunie się chłodny front atmosferyczny, zacznie napływać, no jak żeby inaczej, chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, z przelotnymi opadami możliwe burze, głównie na wschodzie i na południu. Wiatr słaby, na północy porywisty, północny i zachodni, w czasie burz oczywiście w porywach. Wiatr do 65 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie w południe w Warszawie strażackie, a więc 998 hektopaskali. A na termometrach? Jak Polska długa i szeroka, chyba nie jest źle. Ledwie druga połowa maja, w dzień ma być od 16 stopni najniższa temperatura nad samym morzem, 17-18 na wschodzie i południu, w centrum kraju do 20, a lokalnie na krańcach zachodnich do 21 stopni. A w Kobyłce to będzie prawie 20. To oczywiście pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. Podpowiedział tak jednym, dwoma, trzema, może czterema słowami, ale dobrze. 71335, tu i teraz SMS-owo, bawimy się w rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Pierwsze odpowiedzi? No są, ale tak jakoś gdzieś chybione na razie kulą w płot, ale oczywiście jeszcze jest okazja do tego, by odpowiedzieć. 7 minut, ale przygotowani jesteśmy na dogrywkę, a dziś dogrywek to mogło być spokojnie i spokojnie tych dogrywek. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, a dziś urozmaicenie takie, że naprawdę popadało i jest wzrost. No to za chwilkę się okaże, czy to aby takie łatwiusieńkie, że po drugiej, po trzeciej nutce będą prawidłowe odpowiedzi. Jeśli będzie trzeba, to jak wcześniej wspomniałem i jak wczoraj zapowiadałem, będzie trudniej. No i właśnie tak patrząc na ten zestaw, redaktorku, spokojnie. 71335, druga i trzecia nutka. Przyjemnego słuchania, prawidłowych odpowiedzi, a na budziku za 23 minuty piąta. na raz. Prawidłowych odpowiedzi nie ma, choć ciepło, ciepło, ciepło, ciepło i te godne wyróżnienia też będą. 7-1-3-3-5. Bawimy się w 3 na raz, choć od czasu do czasu potrzebna jest dogrywka, by pomóc. No są państwo zaspani i to nie tak, że ja sobie tam tutaj ojra bujra, taki redaktorek wyspany już po śniadaniu i tak dalej, żeby mu głos czasem nie siadł. No i ma za swoje. Ale jednak wszystkim nam jakoś być może i ta pogoda się udziela, może zmęczenie z całego tygodnia. No to rozgrzewka szarych muzycznych komórek po raz czwarty. Czwarte nagranie w naszym cyklu, jakkolwiek to absurdalnie brzmi. 3 na raz. Godzina 4:44:44. Punktualnie. Tobie chcę powiedzieć to, co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. Wszystko to, wszystko co mam. Tylko tobie dam wszystko to co mam. Jeszcze jeden wiersz, moja muzyka i wszystko to, co chcesz. Tylko tobie, tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. Oh, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. To co mam, tylko tobie dam wszystko to co mam. Nie wszystko, ale już wszystko rozstrzygnięte. A Boże, anioły, no było blisko. Nic mi się nie chce, jedynie co przychodzi mi do głowy, to od pana Piotra z Drogi. Czajnik. I zdążyłem nawet kawę zaparzyć, to od pana Tomka z Bojanowa, więc jednak wybrał pan kawę zamiast rozgrzewki muzycznych. Nie, nie czajnik. Wielka woda, to od pana Roberta z Pabianic. Pan Tomek też próbował, a może to czucie. Tak, czuję, nie mam pojęcia. Zaczynam się zastanawiać, czy moje szare komórki nie pojechały na wakacje, zostawiając mnie na czas jakiś albo na zawsze. Spokojnie, panie Tomku, odrobimy to w poniedziałek. Jeszcze będzie okazja do poprawki. A jako pierwsi dziś w naszym cyklu 3 na raz pan Leszek. Chodzi o czteroliterowce w nazwach wykonawców. Pan Arek z Witkowa, zespoły na cztery litery. I jeszcze pani Kasia, krótko i na temat czwórka w trzech na raz. Czterech albo nawet pięciu. Dalej i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się.